Donbasu Ukraińców polskiego pochodzenia. Coraz więcej pieniędzy na koncie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 2 845 460 zł. A zbiórka cały czas trwa. Ikona kina zmarła Anita Ekberg. To niezwykle delikatna i skomplikowana operacja, przekonują dyplomaci, proszą o cierpliwość. Trwa ewakuacja Ukraińców polskiego pochodzenia z ogarniętego konfliktem zbrojnym Donbasu. Wiadomo, że 162 osoby dotarły do Charkowa i czekają na kolejne działania polskich służb dyplomatycznych. Na Ukrainie jest Krzysztof Renik. Charków leży w sąsiedztwie terenów, gdzie toczą się działania zbrojne. Ostatnio otrzymał status obwodu przyfrontowego. W mieście mają miejsce akty dywersji. Był napad na punkt rozdziału pomocy humanitarnej stacja Charków, zamach na sklep należący do wolontariusza wspierającego ukraińską armię, wybuch w pubie Stiena, gdzie zbierali się wolontariusze. To oznacza, że w Charkowie mogą działać dywersanci i pewna dyskrecja w działaniach polskich służb odpowiedzialnych za ewakuację jest w pełni zrozumiała. Warto również pamiętać, że potrzebne jest przeprowadzenie odpowiednich procedur konsularnych. Ewakuowani to osoby polskiego pochodzenia, ale posiadające ukraińskie paszporty. Te osoby muszą przejść ostateczną weryfikację, otrzymać wizy jako obywatele państwa ukraińskiego. Te procedury potrwają jakiś czas i ze względów bezpieczeństwa trudno w tej chwili oczekiwać dokładnej informacji, jak dalej przebiegać będzie ewakuacja i kiedy ludzie polskiego pochodzenia, ewakuowani z Donbasu, dotrą do Polski. Krzysztof Renik, Kijów, Polskie Radio. Grozi nam wybuch nowej zimnej wojny. Tak ostrzega ostatni przywódca Związku Radzieckiego, Michał Gorbaczow. W rozmowie z tygodnikiem Der Spiegel Gorbaczow apeluje o doprowadzenie do odwilży w relacjach między Rosją a Zachodem. O szczegółach z Berlina, Wojciech Szymański. Zdaniem Gorbaczowa doszło do katastrofalnej utraty zaufania w dwustronnych relacjach Zachodu z Rosją. Jak mówi, widzi wiele oznak nowej zimnej wojny. Gorbaczow ostrzega przed możliwością wybuchu wojny atomowej, jeśli którejś ze stron puszczą nerwy. W rozmowie z tygodnikiem ostatni przywódca ZSRR ponawia zarzuty pod adresem Zachodu. Jak mówi, rozszerzenie NATO na wschód zniszczyło europejski system bezpieczeństwa. Gorbaczow oskarża też Stany Zjednoczone o triumfalizm po upadku Związku Radzieckiego i próbę budowy wielkiego imperium. Jak podkreśla, to Moskwa umożliwiła polityczny przełom na świecie na początku lat 90. Gorbaczow krytykuje też sankcje wprowadzone wobec Rosji w odpowiedzi na konflikt na Ukrainie. Jak mówi, przypomina to brutalną zemstę, która prowadzi donikąd. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Już prawie 3 miliony złotych na kontach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To 23 finał, 120 tysięcy wolontariuszy zbiera pieniądze do puszek. Trwają licytacje, a to wszystko jest koordynowane ze studia Telewizji Polskiej w Warszawie. I jest tam Michał Fedusio. Mnóstwo licytacji, relacje z kilkudziesięciu miejsc w kraju i za granicą oraz występy gwiazd muzyki. Orkiestrowe granie całkowicie owładnęło gmach telewizji. Pokazuje to również stale rosnący stan konta WOŚP, które przed momentem zaktualizował na specjalnej konferencji prasowej Jurek Owsiak. Aktualna kwota jest niepisana flamasem, więc ja ją przeczytam. 2 845 460 zł. O 800 tysięcy wzrosło niemalże w ciągu tych paru minut. Część uczestników WOŚP ze studia planuje przenieść się przed Pałac Kultury. Tam o 13.30 odbędzie się 9. edycja biegu Policz się z cukrzycą. Michał Fedusio, Polskie Radio. Pieniądze zebrane przez WOŚP będą przeznaczone na dziecięcą opiekę onkologiczną, pediatrię oraz opiekę dla seniorów. Mocno trzymamy kciuki za IDE. Film Pawła Pawlikowskiego ma szansę na kolejną nagrodę, bardzo prestiżową. Złote Globy przyznaje je Stowarzyszenie Dziennikarzy Zagranicznych akredytowanych przy Hollywood. Gala już w nocy, a w Los Angeles już teraz jest Marek Wałkuski. Złote Globy zostaną wręczone podczas ceremonii w słynnej dzielnicy Beverly Hills. Ida ubiega się o statuetkę w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. W uroczystości weźmie udział reżyser i autor scenariusza Paweł Pawlikowski, grająca główną rolę Agata Trzebuchowska, a także Piotr Dzięcioł, dyrektor Opus Film, który było producentem Idy. Znajomi podwieźli nas pod hotel, w którym to się będzie odbywało i dotarło do mnie, jak to jest wielka impreza, ile tam stoi wozów transmisyjnych. Piotr Dzięcioł nie kryje, że chciałby, aby jego film zdobył Złoty Glob, a później został nominowany do Oscara. Oscary i Złote Globy są to dwie najważniejsze nagrody dla producenta, dla reżysera tutaj w Stanach, ale tym samym może być na całym świecie, dlatego zdobycie tej nagrody byłoby wielkim wyróżnieniem. Reżyser Idy Paweł Pawlikowski przyznaje, że liczne wyróżnienia tworzą dobry klimat wokół filmu. Zaznacza jednak, że ewentualny Złoty Glob niewiele zmieni w jego karierze reżyserskiej.

nasz bohater otwarcia drugiej godziny. Zaraz wracam. Formacja Osric Tentacles z płyty Spirals in Hyperspace. Ela Malinowska, Artur Orzech, witamy. Program trzeci, 16 minut po godzinie 13 w niedzielę, 11 stycznia 2015 roku. Bażant w kontekście ptactwa, który być może lubi orzech. No różne rzeczy państwo piszą. Bardzo proszę, artur.orzech@polskieradio.pl. Program na bieżąco, w miarę na bieżąco dzisiaj na naszej facebookowej stronie. Jedno słowo, audycja, zaraz wracam. Asaf Avidan, czyli ten nasz facet, który potrafi śpiewać jak Janis Joplin. I nowa płyta Gold Shadow do państwa dyspozycji już jutro. The clouds are gathering in the sky above. I know this one's gonna hurt my love. Birds are shouting through the mangrove trees. They know the difference between a storm and breeze. I too have felt this once before. I hear the pounding and it's at my door. Outside it's boiling but the water is cold. All signs point to that I'm getting old. The waves are rising and I take that dive. To hold a breath is not to be alive. I felt it now, I feel it now. I know what's coming, but I don't know how. It's taking us apart. It's still a case of love. We're nothing but postmodern art. What were we thinking of? This is how it has to be. Oh, this is how it has to be. This is how it has to be. I'm constructing, but I sure am me. My blood is boiling and the callus is hot. My veins are twisting and a sailor's knot. My thalamus is growing down into my tongue. And all I taste is pain in every kissing song. I know this story. Shaking and I feel the chills. They go both of my Achilles heels. I fall down naked waiting for the storm. My arms are rolling waiting to transform. The birds go flying, I hear them cry. I know it's coming but I don't know why. It's taking us apart. This hell a case of love. We're nothing but postmodern art. What were we thinking of? This is how it has to be. Oh, this is how it has to be. Now this is how it has to be. This is how it has to be. Now let me hear you, girl. Asaf Avidan, Gold Shadow, nowy album już jutro. Do trzech razy sztuka, jeszcze jeden utwór z tej nowej płyty państwu zaprezentujemy do godziny 14, ale nie teraz. Być może pamiętają państwo, gdy opowiadałem o trasie koncertowej formacji Until the Ribbon Breaks, że tak cudnie to się ułożyło niestety nie w Europie, tylko za wielką wodą, że ich tak zwanym supportem, a więc zespołem, który poprzedza występ, jest London Grammar. Po trasie amerykańskiej oni się rozłączą. London Grammar pojedzie na swoje koncerty do Australii niestety. Natomiast kiedy Until the Ribbon Breaks pojawi się w Berlinie, to tak zwanym supportem będzie on. Laptop artist. A któż w tych czasach, w XXI wieku, nie jest laptop artist? Wszyscy się posługują, myślę, w większym lub mniejszym stopniu. Dream Koala jako support berlińskiego koncertu Until the Ribbon Breaks. A to państwo znają. Alice in Chains. Państwo piszą rzecz, która troszkę mnie zadziwia, że ciasto świetnie smakuje przy Alice in Chains. Bardziej bym pomyślał pewnie o polędwicy jakiejś, ale skoro ciasto, niech będzie ciasto. Przenieśmy się do Dublina. Tutaj z płyty, która ukazała się w grudniu 2014 roku, więc całkiem świeżej, Dublińczycy. We don't communicate, can you not say what's on your mind? And I see it every day, you hide the truth behind your eyes. Zaraz wracam. Artur.orzech@polskieradio.pl i na Facebooku jedno słowo audycja. Zaraz wracam, tam program w miarę na bieżąco. W naszym pierwszym spotkaniu w cyklu Trzy Kontynenty, to było we wtorek o 22.05, pojawiła się ta dziewczyna, która już uhonorowana jest statuetkami Grammy, Ximena Sariniana. I wróćmy do tej płyty pierwszej, która przyniosła jej tyle sukcesów. Puede que sea tarde para corregir todo lo que arde muy dentro de mí, mis malos recuerdos.

sometimes I'm hard to please, sometimes. And while you're offering a handshake to a goddamn amputee, I feel my phantom heart is scratching in a train wreck memory. And please don't try to kill me with one rectifying glance. I'm hard to understand, sometimes. Asaf Avidan i nowa płyta Gold Shadow już jutro ogólnie dostępna, no i pozostaje nam tylko czekać na Asafa, a przecież lubi do nas przyjeżdżać, by na żywo zaprezentował piosenki z nowej płyty. Przed tygodniem, być może Państwo pamiętają, zaprezentowałem różne utwory, ale między innymi pojawił się w naszym spotkaniu Markus Miller i wtedy słuchacz napisał natychmiast najpiękniejszy bas świata. I tak sobie pomyślałem, nie. Jeśli chodzi o urodę, a także umiejętności posługiwania się gitarą basową, to jest najpiękniejszy bas świata. Eu sem você não tenho porquê, porque sem você não sei nem chorar. Só chama sem luz, jardim sem luar, luar sem amor, amor sem cidade. Eu sem você sou só desamor. Um barco sem par, um campo sem flor. Tristeza que vai, tristeza que vem. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. I wyobrażają sobie Państwo teraz klub, piątek wieczorem albo sobota, światła troszkę przyciemnione i siedzi ta przepięknej urody dziewczyna i akompaniuje sobie na gitarze basowej, tak śpiewając. Fenomen. No ale o tym wiemy już od ładnych paru lat. Esperanza Spalding. profesor. Najpiękniejszy bas świata i głos przy okazji też basistki Esperanza Spalding ze swojej płyty Esperanza. Powoli czas kończyć dzisiejsze wydanie, zaraz wracam. Trzy kontynenty nie w ten wtorek, tylko dopiero w następny, ale my usłyszymy się, jak wszystko dobrze pójdzie, we czwartek w trzech wymiarach gitary między 13 a 14 już teraz. Państwa serdecznie zapraszam na to spotkanie. Na pożegnanie z przypomnieniem, że na Facebooku Jedno Słowo Audycja, zaraz wracam tam za chwilę, całość naszego dzisiejszego spotkania, jeśli chodzi o tak zwaną playlistę, o co państwo często proszą. Skrzynka kontaktowa artur.orzechmałpa@polskieradio.pl. No i tak zwany headliner, a więc główna gwiazda festiwalu, amerykańskiej edycji festiwalu Rock in Rio, które odbędzie się w Las Vegas na początku maja 2015 roku. Tą oficjalną gwiazdą zaprezentowaną jest formacja Deftones, która kończy nasze dzisiejsze spotkanie. Zaraz wracam. Just as